बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिफत का खजीना मदीना मदीना। अल्लाह ताला मेरी और आप सब की नमाज जानदार बनाए, शानदार बनाए, ऐसी नमाज नसीब फरमाए जो कबूल हो और ऐसी ना हो कि गंदे कपड़े की तरह वापस हमारे मुंह पर मार दी जाए। थोड़ा सा सोचें, नमाज के बग़ैर ईमान का सलामत रहना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें नमाज की तौफीक बख्शी है। बेनमाजी का कुछ पता नहीं कि मुसलमान रहता है या नहीं। हमें नमाज नसीब हुई, इस पर हमेशा शुक्र अदा किया करें, हर नमाज के बाद बाकायदा एहसान मानकर शुक्र। मगर हमें यह फ़िक्र होनी चाहिए और हमेशा होनी चाहिए कि हमारी नमाज हकीकी नमाज बन जाए। नमाज क्या है? शान शाह आज़म मालिकुल मुल्क के दरबार में हाजिरी, रब्बुल आलमीन से बातें और मुनाजात और एक रूहानी सफ़र। क्या हमारी नमाज में हाजिरी और हुजूरी है? क्या इसमें बातचीत का तबादला होता है, यानी हम बोलें और वो जवाब इरशाद फरमाएं, हम मांगें और वो कबूलियत का हुक्म सादिर फरमाएं? क्या हम कभी अपनी नमाज में ज़मीन से ऊपर उठे हैं? नहीं उठते तो फिर नमाज मेराज कैसे हो गई? मेराज में तो उरूज होता है, यानी बुलंदी का सफ़र, ऊंची परवाज। नमाज सबसे बड़ी इबादत है और इबादत वो होती है जो रूह से हो, दिल से हो, जिस्म से हो, जान से हो, यानी पूरी गुलामी, पक्की गुलामी। अगर हमें नमाज में यही मालूम ना हो कि हमने क्या पढ़ा, क्या कहा, क्या सुना और क्या मांगा, तो फिर हमारी नमाज नमाज कैसे बनेगी? थोड़ा सा सोचें कि अगर हम बेतवज्जुही वाली नमाज पढ़ेंगे तब भी वही वक्त लगेगा और अगर तवज्जो से पढ़ेंगे तब भी उतना ही वक्त लगेगा। नमाज हमें इसलिए दी गई है कि यह हमारी सबसे अहम ज़रूरत है। जी हाँ, नमाज अल्लाह ताला की ज़रूरत नहीं, ये हमारी ज़रूरत है। अल्लाह ताला अलगनी हैं, अलमुगनी हैं और अस्समद हैं, बेनियाज गनी बादशाह, किसी की इबादत के बिल्कुल मोहताज और ज़रूरतमंद नहीं। जबकि हम इंसान ज़लूम हैं, बड़े ज़ालिम, जहूल हैं, बड़े जाहिल, ज़ईफ़ हैं, बहुत कमज़ोर, अजूल हैं, बहुत जल्दबाज, कतूर हैं, तंग दिल, हलू हैं, बेहौसला। हम एक पानी के कतरे और मिट्टी से बने हैं। हम जिस्म के अंधेरों में कैद और ख्वाहिशात के कुएं में बंद हैं। हमें ज़रूरत है इल्म की रोशनी की, ताकत की, हौसले की, मजबूती की, नूर की और आज़ादी की। यह सब कुछ नमाज से मिलता है। सिर्फ यही कुछ नहीं, बहुत कुछ मिलता है। नमाज हमारे तमाम मसाइल का हल है, वो दुनिया के मसाइल हों या आखिरत के। नमाज के बग़ैर हम इंसान नहीं बन सकते। नमाज के बग़ैर हम हकीकी मुसलमान नहीं बन सकते। नमाज के बग़ैर हम बाअख़लाक नहीं बन सकते। नमाज के बग़ैर हम मुत्तकी नहीं बन सकते। नमाज के बग़ैर हम अंधेरों से नहीं निकल सकते। नमाज के बग़ैर हम कब्र और आखिरत में कामयाब नहीं हो सकते। नमाज के बग़ैर हम सकून नहीं पा सकते, इत्मीनान नहीं पा सकते, पाकीज़ा रिज़्क नहीं पा सकते। नमाज के बग़ैर हम अल्लाह ताला से मुलाकात का शौक़ हासिल नहीं कर सकते। नमाज के बग़ैर हम इस दुनिया से खुश व खुर्रम आखिरत की तरफ नहीं जा सकते। नमाज हमारी ज़रूरत है, ईमान के बाद सबसे बड़ी ज़रूरत। ये अल्लाह ताला का फ़जल है कि उन्होंने हमारी ये ज़रूरत पूरी फरमाई। हमें पांच वक्त की फ़र्ज नमाज, जुम्मा और ईदैन का पुरनूर इज्तिमा और वितर की इज्जत वाली नमाज अता फरमाई और 24 घंटे हमारे लिए नमाज और सजदे का दरवाज़ा खुला रखा, सिवाय चंद मिनट के। ये चंद मिनट छोड़कर बाकी हम जब चाहें नमाज के बुराक पर सवार होकर बारगाह इलाही में हाजिर हो सकते हैं, उनसे जी भर कर बातें कर सकते हैं, उनका मोहब्बत भरा जवाब पा सकते हैं, उनसे अपने मसाइल हल करवा सकते हैं और उनके बहुत ही कुर्ब का मकाम सजदे में हासिल कर सकते हैं। इसलिए हर मुसलमान अपनी नमाज को हकीकी नमाज बनाने की फ़िक्र करे, दुआ करे, मेहनत करे। एक बहुत अजीब और पुरकैफ मंज़र। अल्लाह करे ये मंज़र हमेशा हमेशा के लिए हम सब के दिलों में उतर जाए। यह मंज़र इस कदर सच्चा और हकीकी है कि इसे खुद अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, या अल्लाह आपका बेहद शुक्र, आपने ये मंज़र इरशाद फरमाया, अपने बंदों पर इतना असीम अजीम एहसान फरमाया। अल्लाह ताला का इरशाद फरमूदा मंज़र एक हदीस के ज़रिए हमारे महबूब आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत तक पहुँचाया। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। अल्लाह ताला हज़रत आका मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी और उनकी शान के मुताबिक जज़ाए खैर अता फ़रमाए। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस उम्मत को हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुनाई है। اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی والدہ معدمہ محترمہ کو جزائے خیر اور مغفرت کاملہ عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی حیات مبارکہ میں ان سب مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگا کرتے تھے جو مسلمان ان کے لیے اور ان کی والدہ محترمہ کے لیے استغفار کریں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہم اغفر لی ابی ہریرہ ولی امہ رضی اللہ عنہ۔ پھر یہ حدیث مبارک ہم تک کئی سچے اور ثقہ راویوں کے ذریعے حضرت امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام راوی حضرات اور امام مسلم کو جزائے خیر اور مغفرت عطا فرمائے۔ ہم نے مسلم شریف کی یہ حدیث اپنے صاحب علم و تقوی، علم و عمل و تقوی استاد حضرت اقدس مولانا محمد ادریس صاحب میرٹھی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پڑھی۔ وہ شاگرد تھے امام العصر حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ حضرت استاذ محترم اور ان کے استاذ محترم امام العصر حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ اور آگے امام مسلم تک ان کے تمام اساتذہ کی مغفرت فرمائیں اور انہیں جزائے خیر عطا فرمائیں۔ لیجئے منظر دیکھیے اور اسے بار بار پڑھ کر اور دوسروں کو بار بار سنا کر اپنے دل پر نقش کر لیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی برکت سے ہماری نماز میں ایک عجیب نور اور ایک عجیب لذت آ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے نماز یعنی سورہ فاتحہ اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے، بس جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لی عبدی ولی عبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسا عجیب حیرت انگیز اور خوشنما منظر ہے۔ ہم نے سورہ فاتحہ شریف شروع کی اور رابطہ شروع ہو گیا، ہم پڑھ رہے ہیں اور وہاں سے تصدیق آ رہی ہے کہ ہاں میرے بندے تو نے سچ کہا۔ ہم مانگ رہے ہیں اور وہاں سے منظوری کا فیصلہ نقد سنایا جا رہا ہے۔ بندے کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کا جواب ضرور آتا ہے، مگر بندہ کچھ سمجھے بھی کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا بول رہا ہے اور کیا اسے اپنے بولے کا یقین بھی ہے یا نہیں۔ بس جو بندہ سمجھ کر پڑھتا ہے اور اس پر یقین بھی رکھتا ہے تو اسے ضرور جواب ملتا ہے۔ بعض اللہ والے یہ جواب سنتے ہیں، بعض کو یہ محسوس ہوتا ہے اور بعض کو اس کی کیفیت سے سرشاری نصیب ہوتی ہے۔ آپ سورہ فاتحہ اس طرح سے ہر نماز میں پڑھیں، آپ کی نماز حلاوت، مٹھاس اور توجہ سے بھر جائے گی اور آپ کا دل چاہے گا کہ بار بار فاتحہ پڑھتے رہیں تاکہ بار بار جواب آتا رہے، بات چیت ہوتی رہے، اونچا سفر ملتا رہے۔ جن لوگوں کو اس کی توجہ نصیب نہیں ہے وہ نفل نماز میں یہ توجہ حاصل کریں، سورہ فاتحہ کی ہر آیت سمجھ کر پڑھیں اور جواب ملنے کا یقین رکھیں۔ اگر شیطان توجہ بھٹکا دے اور کوئی آیت بغیر توجہ گزر جائے تو اسے دوبارہ پڑھیں، اور آپ اس وقت تک لگے رہیں جب تک مکمل توجہ سے پوری سورہ فاتحہ نہ پڑھ لیں، مگر اس طرح صرف نفل نمازوں میں کریں۔ فرض، وتر اور سنتوں میں سورہ فاتحہ ہر رکعت میں ایک ہی بار پڑھیں اور اس میں محنت اور ہمت کریں کہ اسے ٹھیک ٹھیک توجہ سے پڑھ لیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ، مطلب اور مفہوم آتا ہو۔ ایک گزارش، سورہ فاتحہ کی فضیلت اور الہی تقسیم کے بارے میں مسلم شریف کی جو روایت اوپر بیان کی گئی ہے اسے اچھی طرح بار بار پڑھیں، بلکہ اچھا ہوگا کہ اسے یاد کر لیں۔ اس طرح یہ مبارک جملے دل میں گونجتے رہیں گے، حمیدنی عبدی، اثنا علیہ عبدی وغیرہ۔ اور ہم جب بھی نماز یا نماز سے باہر سورہ فاتحہ پڑھیں تو اس مبارک حدیث قدسی کو یاد رکھیں، انشاءاللہ ہم پر فاتحہ کھلتی چلی جائے گی اور سورہ فاتحہ ہر چیز کی فاتحہ ہے، یعنی ہر خیر کا دروازہ کھولنے والی۔ حضرت سید شہید رحمہ اللہ۔ اگلی بات پڑھنے سے پہلے کچھ مختصر تذکرہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا۔ بچپن سے ولایت کے عظیم مقام پر فائز ہونے والے اور جوانی ہی میں مجدد اور کتب کا مقام پانے والے حضرت سید احمد شہید، سبحان اللہ کیا شان تھی اور کیا مقام! مختصر سی زندگی مگر ایسی بھرپور کہ صدیوں عمر پانے والے بھی اس کے لیے ترسیں۔ حضرت سید صاحب شہید کی سیرت و سوانح پر اب تک ہزاروں صفحات لکھے جا چکے ہیں۔ امت کے کئی مقبول اہل علم اہل قلم نے اپنی زندگیاں حضرت سید صاحب کے حالات سمجھنے اور لکھنے کے لیے وقف کر دیں، اور یہ مبارک سلسلہ تاحال جاری ہے۔ حضرت سید صاحب شہید رحمہ اللہ 1201 ہجری بمطابق 1786 عیسوی رائے بریلوی میں پیدا ہوئے، اور 1246 ہجری بمطابق 1831 عیسوی بالاکوٹ میں شہید ہوئے، یعنی صرف 45 سال کی عمر، مگر کارنامے دیکھیں تو ایک ایک دن عشروں پر بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بر صغیر میں احیاء جہاد فی سبیل اللہ کے لیے منتخب فرمایا، آپ کو بے شمار عبقری صفات عطا فرمائیں، اور آپ سے جہاد کا ایسا کام لیا جو انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا۔ جہاد کی اصل محنت کے ساتھ ساتھ آپ نے احیاء حج کا بھی بیڑا اٹھایا۔ اس وقت جب کہ ہندوستان میں سفر حج کی منسوخی کے فتوے چل رہے تھے، آپ اپنے 400 رفقائے کرام اور اہل خانہ کے ساتھ بالکل خالی ہاتھ حج کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ رائے بریلی سے مکہ مکرمہ تک کا یہ سفر آپ نے 10 مہینے میں طے فرمایا۔ کلکتہ پہنچنے تک آپ کے رفقائے حج کی تعداد 750 ہو گئی۔ راستے میں ہزاروں افراد آپ کے روحانی اور علمی فیض سے مستفید ہوئے، اور ہزاروں مسلمانوں نے آپ سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔ حج کے تمام انتظامات اللہ تعالیٰ کے فضل سے برابر ہوتے چلے گئے، اور آپ نے 1237 ہجری بمطابق 1822 عیسوی والے سال حج بیت اللہ کا شرف پایا۔ گھر سے نکلنے سے لے کر واپس آنے تک کا یہ سفر 2 سال 10 مہینے میں طے ہوا، اور اس دوران ہر راستے اور ہر منزل پر آپ کا فیض عام جاری و ساری رہا۔ حج سے واپسی کے بعد آپ ہمتن جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری میں مشغول ہو گئے۔ بڑے بڑے اہل علم اور صاحب تاثیر اللہ والے بزرگ اس عظیم تجدیدی محنت میں آپ کے ہم قدم تھے۔ بہت ہی عجیب داستان ہے، بس ایمان تھا اور ایمان کی بہاریں، جہاد تھا اور جہاد کے انوارات۔ 1241 بمطابق 1828 آپ نے ہجرت و جہاد کا یہ طویل اور ایمان افروز سفر شروع فرمایا، جو بالآخر 24 ذوالقعدہ 1246 ہجری بمطابق 6 مئی 1831 عیسوی بالاکوٹ میں مکمل ہوا۔ حج بیت اللہ کے موقع پر ایک مرتبہ طواف میں خیال آیا کہ اہل و عیال کے ساتھ اب ہندوستان واپس کیوں جاؤں، جو دار الحرب ہے، بہتر ہے حرم پاک ہی میں بیٹھا رہوں، لیکن غیب سے اشارہ ہوا کہ تم یہاں بیٹھے رہو گے تو ہم اپنا کام کسی دوسرے سے لیں گے۔ اس پر واپسی کا ارادہ پختہ ہو گیا، اپنا کام یعنی جہاد فی سبیل اللہ۔ حضرت سید صاحب تو بچپن سے اسی کام کی فکر اور تڑپ دل میں لیے ہوئے تھے، اور پھر جوں جوں آپ کا روحانی مقام بلند ہوتا گیا، اسی قدر جہاد کے ساتھ آپ کی محبت بڑھتی چلی گئی۔ بس حرم شریف کے انوارات کی لذت میں تھوڑی دیر کے لیے سفر جہاد مؤخر کرنے کا ارادہ دل میں آیا تو فوراً تنبیہ ہو گئی، اور آپ حج کے بعد واپس روانہ ہو گئے۔ صفت تاثیر: حضرت سید صاحب شہید کو اللہ تعالیٰ نے جن بے شمار نعمتوں اور صفات سے نوازا، ان میں سے ایک اہم صفت آپ کی قوت تاثیر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کلام اور آپ کی بات میں تاثیر رکھی تھی کہ وہ فوراً سننے والے کے دل میں اتر جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے ہر مقبول ولی کی طرح حضرت سید صاحب شہید بھی نماز اور نماز کی تعلیم کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ توجہ اور خشوع والی نماز سکھانے پر بھی زمانے کے کئی بڑے اہل علم آپ کے معتقد اور مرید ہوئے۔ اس بارے میں حضرت مولانا عبد الحی صاحب اور حضرت شاہ اسماعیل شہید کا قصہ بہت معروف ہے۔ ان حضرات نے شرط رکھی تھی کہ اگر حضرت سید صاحب ہمیں 2 رکعت نماز ایسی ادا کروا دیں جس طرح کی حضرات صحابہ کرام کی نماز تھی، تو ہم آپ کے مقامات اور آپ کی ولایت کے قائل ہو جائیں گے۔ حضرت سید صاحب شہید نے 1 رات ان کو 2 رکعت نماز ادا کروائی، تو وہ زندگی کے آخری دم تک آپ کے ہمدم، رفیق، خادم اور مرید رہے۔ حضرت سعید صاحب رحمہ اللہ نماز کا طریقہ خود بیان فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے بعد آل علم مریدین نے حضرت سعید صاحب شہید کا یہ بیان نقل کر لیا، اور پھر یہ رسالے کی صورت میں حقیقت الصلاۃ کے نام سے حضرت سعید صاحب شہید کی زندگی میں ہی شائع ہونا شروع ہو گیا۔ اسی طرح حضرت سعید صاحب شہید سورہ فاتحہ کی بہت عجیب تفسیر بیان فرمایا کرتے تھے۔ اس زمانے کے کئی نامور اہل علم حضرت سعید صاحب کی تفسیر سورہ فاتحہ سن کر آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے۔ آپ کی یہ تفسیر حضرت اقدس مولانا عبد الحی صاحب نور اللہ مرکزہ نے تحریر فرمائی، اور یہ بھی حضرت سعید صاحب کی زندگی میں شائع ہونا شروع ہو گئی۔ ادنا خدمت: الحمدللہ حضرت سعید صاحب شہید رحمہ اللہ کے یہ دونوں رسالے مطالعہ کرنے کا شرف حاصل ہوا اور حقیقت یہ ہے کہ بہت فائدہ ہوا۔ حالانکہ تفسیر کے طالب علم کے طور پر ان رسالوں میں بظاہر کوئی نئی بات نظر نہیں آئی، تقریباً وہی کچھ تھا جو عرصے سے پڑھتے پڑھاتے چلے آ رہے ہیں، مگر حضرت سعید صاحب شہید رحمہ اللہ کی قوت تاثیر نے یہاں بھی اپنا رنگ دکھایا اور یوں محسوس ہوا کہ پہلی بار ایسی تفسیر اور نماز کا ایسا طریقہ پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ دل میں یہ دائیہ پیدا ہوا کہ ان مؤثر اور ایمان افروز تحفوں کو آسان الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچایا جائے۔ حضرت سعید صاحب شہید رحمہ اللہ کے ساتھ جو قلبی تعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نصیب فرمایا ہے، اس کا بھی تقاضا تھا کہ آپ کے کام کی کچھ خدمت کی جائے۔ چنانچہ اسی سلسلہ میں یہ ادنا سی خدمت معرفت نامہ کے نام سے حاضر خدمت ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور دارین میں نافع بنائے۔ تھوڑا سا انتظار۔ اوپر جو تحریر آپ نے پڑھی یہ نئی کتاب کا کچھ تعارف ہے۔ کتاب کا نام ہے معرفت نامہ۔ یہ مختصر سی کتاب بہت سے انمول گراں قدر اور قیمتی نوادرات پر مشتمل ہے۔ حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے پر اثر ملفوظات، سورہ فاتحہ کی عجیب تفسیر، شاندار نماز کا طریقہ اور کئی اہم عبارات۔ بس تھوڑا سا انتظار کریں، 15-20 دن تک یہ کتاب انشاءاللہ شائع ہو جائے گی، فی الحال طباعت کے مراحل میں ہے۔ معرفت کا یہ جام جو معرفت نامہ کے نام سے آ رہا ہے، مدینہ مدینہ کا فیض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ منورہ کے ساتھ سچی نسبت نصیب فرمائے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔